استاد د شایست دنیا خوب بلا شکلا نپیجنی د مرگ پو خوب دا وطلی خوصان نپیجنی د مرگ پو خوب دا وطلی استاد شایست دنیا خوب بلا شکلا نپیجنی د مرگ پو خوب دا وطلی خوصان نپیجنی استاد شایست دنیا خوب بلا دنا بلد زنداز کی مسافر یارا دنا بلد زنداز کی مسافر یارا د اسرائیل لشکری ما او هم تا نه پیژنی د اسرائیل لشکری ما او هم تا نه پیژنی د مرگ په خوب دا وطلی خوسانه پیژنی ستاد شایست دنیا خوب بلا شکلا نه پیژنی د مرگ په خوب دا وطلی خوسانه پیژنی د مرگ په خوب دا وطلی هغه پستر ګوچړندې دی دا عذاب پرشتی اغه پستر ګوچړندې دې د زفرشتې هم په غژو باندې کړي د جنان پیژنې هم په غژو باندې کړي د جنان پیژنې د مرګ په خوب دا وطلې خوسان پیژنې د مرګ په خوب دا وطلې استاد شایست دنیا خوب بلا شکلا نپیجنی د مرگ پو خوب دا وطلی خوسان نپیجنی د مرگ پو خوب دا وطلی وحشت استاد برزخ کلی کی می مورکوا وحشت استاد برزخ کلی کی می مورکوا ستکلی وال خو غش پکی رنا نه پیژنی ستکلی وال خو غش پکی رنا نه پیژنی د مرگ په خوب دا وطلی خوسانه پیژنی د مرگ په خوب دا وطلی استاد د شایست دنیا خوب بلا شکلا نپیژنی د مرگ په خوب دا وطلی خوسان نپیژنی د مرگ په خوب دا وطلی سر به هم و خور هم به ویني بدرنګ سزا سر به هم و خور هم به ویني بدرنګ سزا هغه غرور چې له تقدیره قضا نه پیژني هغه غرور چې له تقدیره قضا نه پیژني د مرگ په خوب دا وطلی خوسانه پیژني ستاد شایست دنیا خوب بلا ستاد شایست دنیا خوب بلا شکلا نه پیژني د مرگ په خوب دا وطلی خوسانه پیژني ستاد شایست دنیا خوب بلا لج احمد ورساره ګرځد تا په قضا لج احمد ورساره ګرځد تا په قضا لمبو وهلی پریادونه دعا نه پیژني لمبو وهلی پریادونه دعا نه پیژني ستاد شایست دنیا خوب بلا شکلا نه پیژني د مرگ په خوب دا وطلی خوسان پیژنی ستاد شایست دنیا خوب بلا ستاد شایست دنیا خوب بلا شکلا نه پیژنی د مرگ په خوب دا وطلی خوسان پیژنی ستاد شایست دنیا خوب بلا